Ja, velkommen til en ny runde med Bedre sent enn alvor. Vår første gjest I studio I dag ingen ringere enn verdensmesteren I spørrekonkurranser, Brumund Dahl. Og Brumund Dahl nå tilbake I Norge etter en fantastisk verdensturné der han har vunnet alt som å vinne av internasjonale spørrekonkurranser. Han har I løpet av denne turnéen besvart I alt 3379 ekspertspørsmål innen alle tenkelige områder uten å bomme på ett eneste ett. Og Brumund, vi har nå tenkt å sette dine kunnskaper på en hard prøve. Du har ikke noe mot det? Nei, bare hyggelig det. Fyr løs. Det spørsmålet vi nå skal stille deg utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av 27 ledende kapasiteter på 92 fagområder, deriblant 7 Nobelprisvinnere, 2 vinnere av Egebergs ærespris, 3 Spelemannsprisvinnere, 1 Narvesenprisvinner, samt finansminister Per Kleppe, som har satt opp alle prisene. Dette teamet har arbeidet med spørsmålet I 25 dager, deriblant 3 fredager, 2 søndager, 9 onsdager, 16 lørdager og 1 Kristi himmelfartsdag. Til arbeidet gikk det med 2 datamaskiner, 3000 A4-ark, 7300 kopper kaffe og 1 Nobelprisvinner. Du klar? Ja. Her kommer spørsmålet. Hvor mange og på hvilket tidspunkt var det 15 kilo på Geilo I 1938? Dette utrolig! Hvordan I all verden klarte du å svare riktig? Jeg hadde jo ikke engang stilt spørsmålet ferdig. Nei, det var jo ikke så veldig vanskelig det. Ja, men hvilken fremgangsmåte brukte de? Jeg bruker alltid eliminasjonsmetoden, ja. Det kunne jo for eksempel ikke være Moskva I 1947. For da var det jo bare 9 kilo, ikke sant? Akkurat, jo. Og det kunne jo heller ikke vært London I 1932, for det var jo vinteren, og dessuten var det på gal side. Ja. Og Istanbul kunne det heller ikke være. Hvorfor ikke det? Nei, det ligger jo ikke I Norge I det hele tatt, ikke sant? Dessuten var det var jo 1927. Ja, riktig. Men nølte du da ikke på noe tidspunkt? Jo, jeg var en stund inne på 15 liter I Berlin I 1892. Ja, hvorfor svarte du ikke det da? Det var jo ikke det de spurte om.